En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Mere end 11.000 vælgere har forladt de radikale og gået over til Lars Løkke og Moderaterne. Det viser en ny måling, som vi selvfølgelig taler mere om i resten af programmet her. Og det er blandt andet et af punkterne, når vi til sidst i den her time skal kommentere og botanisere på det seneste døgns valgkampshistorier. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua, og om godt 20 minutter, så får vi besøg af Jane Sandberg. Hun er direktør for Enigman Museum. Det er et museum for post, tele og kommunikation. I gamle dage lå det her i Købmagergade, men det gør det så ikke mere. Hun har for nylig formuleret et opråb til politikerne om at inddrage udøvende kunstnere direkte i det politiske arbejde i råd og nævn. Hvad med kulturen, fristes man til at sige, som PH engang formulerede det. Hvorfor er det nødvendigt, det taler vi med hende om. Når hun kommer på besøg her om små 20 minutter. Det. Men altså lige om et øjeblik, så byder vi så velkommen til dagens første gæst. Men lige inden dag, så skal jeg sige, at I lytter som altid, er aldeles velkommen til at stille spørgsmål og kommentere på programmet, og det gør I ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men nu skal jeg byde velkommen til dagens gæst, Thomas Rothen. Du er jo en fremadstormende ung radikal. Du blev valgt ind i regionsrådet her i hovedstaden ved sidste valg. Og det er du blevet så glad for, så du tænkte, du skulle også stille op til folketingsvalget, fordi I kører åbenbart med dobbeltmandater, kan jeg forstå, hos de radikale. Og så har du gjort dig, bemærket som formand for Dansk Kinekritisk Selskab, og derfor også en, vi har haft glæde af at stifte bekendtskab med her i programmet af forskellige lejligheder. Og nu vil du så, og man vil sige, du er en optimistisk person, fordi du vil gerne folketinget med de nuværende meningsmålinger fra de radikale. Det synes jeg også, man må kvittere for. Velkommen til, Thomas. Mange tak. Hvorfor skal vælgerne i Københavns storkreds dog stemme på dig? Det er der mange gode grunde til, men jeg vil sige, for det første, så det har vi jo allerede været inde på i det her program mange gange, så tror jeg, det kunne være godt at have en kinakritiker på Christiansborg efter næste valg. Det er sgu meget godt argument. Uffe Elbæk, han har jo lidt kørt den, indtil jeg faktisk været god på nogle af de ting, men han stopper jo nu, så skulle der ikke være en enkelt kinakritiker på Christiansborg. Så du samler simpelthen faklen op efter Uffe Elbæk? Ja, blandt andet det skulle så næsten også være den eneste grund til at stemme på. Ej, så tænker jeg også, psykiatrien har brug for en stærk stemme på Christiansborg, og nogen, der vil gå til den grønne omstilling på en ultraambitiøs måde, men ikke sådan en måde, hvor vi skal substituere os til det hele, men i stedet for kan bruge markedsmekanismerne til at få sparket den grønne omstilling hurtigt i gang. Det lyder så lad os lige der, blive ved den der psykiatri, for ja, altså, jeg kan altså ikke finde nogen partier, der ikke omfavner psykiatrien lige nu, og alle synes, det har Danmark sjoflet i mange, mange, mange år. Der skal nok ske en hel masse. Men hvorfor skulle der ske noget særligt godt for psykiatrien, og hvad skal der ske, hvis du fik indflydelse på det? Ja, det er jo, altså jeg synes jo, det er jo sådan lidt, jeg har arbejdet med det her i lang tid, og det var også min mærkesag ved sidste valg. Så skulle der så ske en tragedie i Fields, før der ligesom blev en bred politisk konsensus omkring, at der skulle ske noget ved psykiatrien. Men man må sige, altså det er jo ikke en, to eller tre ting, der er jo rigtig, rigtig mange ting, der skal ske. Men hvis man nu bare skulle tage et par nedslag, så for det første er vi jo nødt til at få styr på noget af det, der er inden selve psykiatrien, altså vores psykologhjælp. I dag der er de ventelister alt for lange. Jeg talte med en ung kvinde for et års tid siden, der var blevet voldtaget, og havde endt med at skulle vente 30 dage på psykologhjælp, og i mellemtiden jo ender med at blive for angst, og bliver selvmordstruet, og ender med at blive indlagt i akutpsykiatrien. Det er jo en tragedie for hende. Det er ikke noget, vi som samfund kan sige er værdigt, men det er jo sådan set også et problem for vores psykiatri, fordi at den har en ret begrænset kapacitet, og vi ender med at få sendt mange flere mennesker ind i psykiatrien, end den overhovedet kan bære, fordi at den, kan man sige, præpsykiatriske arbejde, altså psykologhjælp og sådan ting, at de ikke fungerer. Men nu kan jeg ikke lade være med at lægge mere til, at du siger i psykiatrien. Mm. Og så snakker du hele tiden om psykologer. Der er jo faktisk en modsætning mellem psykologer og psykiater. Ja, præcis. Det lyder som om, at du ligesom alle i din generation har en fuldstændig utrolig tiltro til, at psykologer, de kan være og sidde og snakke og sige, ved du hvad, du har det dårligt på den måde, så skal du gøre sådan og sådan. De har faktisk ikke særlig gode resultater. Nej, men jeg vil nu sige... Noget andet at byde på end flere psykologer? Nu vil jeg sige for det første, så det jeg taler om her, altså psykologhjælpen, det er jo sådan set at sørge for, fordi jeg vender listen ned. Altså, det kan godt være, du er uenig, men jeg mener, at når man er blevet voldtaget, så er det en god idé at tale med en psykolog, og det mente vedkommendes praktiserende læge også, vil jeg sige. Jo. Skulle vi ikke sørge for, at det skete inden for en måned, i stedet for efter tre? Det er det første. Og så er der jo, kan man sige, selve vores psykiatrisystem. Og der tror jeg for eksempel, vi skal blive bedre til at arbejde med altså det, der hedder udgående akutte indsatser. Fordi der er en vis kapacitetsbegrænsning på psykiatrien, men mange faktisk går jo ind og ud af systemet hele tiden. Det der med, at de kan være derhjemme og få besøg en gang imellem og have nogle flere udgående teams, det tror jeg sådan set er en rigtig god idé. Så det er også et andet forslag, jeg godt kunne tænke mig at tage med. Okay, men det er klart, når vi nævner de her akutte ting, men du nævner også altså Fields-sagen, ikke? Altså det her ulykkelige menneske. Altså tror du, at det ville være undgået, hvis vi havde, altså det kan man sige, jeg synes, at man kan bruge den historie populistisk og på mange måder. Ikke? Nu skal jeg passe meget på, fordi jeg fik en redegørelse for hele sagen i går, og den redegørelse startede med en lang juridisk konversation omkring, hvordan jeg kunne blive dømt for, hvis jeg fortalte i bund om den sag. Så jeg kender sagen mere til bunds, end jeg må fortælle om, fordi det er jo Region Hovedstaden, der sidder med den. Men jeg tror ikke, at jeg vil sige, det er ikke den vurdering, der umiddelbart er kommet frem lige nu, og der bliver lavet nogle dybere, er ikke, at der umiddelbart er sket en eller anden kæmpe stor fejl fra Region Hovedstadens psykiatri i den her sag, der gør, altså det er ikke sådan, fordi man har sendt ham på gaden, og så er han gået ned og skudt. Nej. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at i sager som ham, og helt generelt, der er det meget, meget typisk, at de mennesker, der ender med at få en behandlingsdom, faktisk over 70%, at man bagefter vurderer, at de faktisk har fået en utilstrækkelig behandling i psykiatrien. Det har man lavet nogle tidlige undersøgelser på. Så det er jo det her med, at der er folk, psykiske patienter, der skyder løs omkring sig og slår folk ihjel. Det er jo ikke noget nyt. Altså det her har vi vidst i lang tid. Der er kommet masser af advarsler omkring det her. Det er bare fordi, der sker et så voldsomt tilfælde lige nu, at det bliver en stor offentlig debat. Så det vil sige, det er, hvis jeg skal oversætte det, du siger, så er det sådan, ja, der er sådan set... en erkendelse af, at de her ting opstår, fordi de simpelthen ikke er blevet behandlet godt nok. Det er der bundlinjen. Ja, altså der kom for eksempel en rapport i 2019, hvor man mente, at 47% af dem, der fik en behandlingsdom, de havde været fejlbehandlet i psykiatrien inden. Okay, og hvad kan man gøre ved det? En af de ting, der er meget vigtige, og som der også bliver faktisk drevet konklusion på baggrund af Fields, det er, at man er nødt til at være stærkere på, at man får et sammenhængende behandlingsforløb, og det betyder, at man ikke bliver kastet rundt imellem flere forskellige behandlere. Det lyder fornuftigt, at man går op med men det. Yes. Men er det ikke også dyrt, og er det realistisk inden for det nuværende ressource? Nej, og det er også derfor, der er jo lavet en psykiatriaftale nu, hvor man finansierer, jeg tror, det er 12% af det, vi nok skal finde. Så det er jo lidt det, man har lavet på psykiatrien nu, er lidt det, man lavede på klimaen med klimaloven. Man har sagt, hvor man skal hen, og nu er der også brug for nogle politikere, der også om 4 år vil prioritere det her, for at sørge for pengene, de følger med. Så det vil sige, der er sådan en hockeystab inden for psykiatrien, det, for, hvis vi skal være lidt... Med det glimt i øjet. Det vil sige, at vi skal vente på til sidst, så kommer der et eller andet helt vildt, eller hvad? Nej, man kan sige, det er startet nu, men der er jo altså det jeg er bange for, det er sådan set lidt en modsat hockeystav, det er, at nu afsætter vi 0,5 milliard, og så gør vi det måske også næste år, og så er spørgsmålet så, har vi så glemt det? Fordi det, der egentlig er brug for, det er egentlig en lineær linje, hvor vi over de næste 10 år opnummerer vores psykiatri hvert eneste år. Jeg skal høre, altså, hvorfor er det her område optager dig? Har du nogle personlige erfaringer med det, eller familie, eller et eller andet venner? Ja, eller? Altså, jeg har også en mor, der har været, kan man sige, involveret i psykiatrien, men Men jeg tror egentlig, det nogle gange så kan det også godt lidt blive sådan en sang fra de varme lande, og jeg havde en mor, der var i psykiatrien, og derfor går jeg op i det. Jeg tror egentlig, det er bredere end det også. Altså, det skyldes ikke bare mine personlige oplevelser med det. Men du har personlige... Men det er helt sikkert også noget af det, jeg er rundet af i den her sammenhæng. Men så, dyb respekt for, at du faktisk har sat dig ind i området og ved noget om det. Men tror du ikke, altså det du sådan, altså der er jo ikke nogen, altså tror du, hvis du sad i en forhandling med nogle af de andre partier, og siger, det her, du kommer med, nej, det vil vi sgu ikke være med til. Altså er det ikke bare, altså at du har noget at byde på, fordi du har sat dig ind i det, men der er jo faktisk politisk vilje til at gøre et eller andet, ikke? Jamen, det kan man godt spørge sig selv om. Altså, nu kan jeg så se Region Hovedstaden, hvor jeg sidder de sidste 2 år, inden jeg er kommet ind. Der har man ikke... Altså, man har ikke engang brugt de penge, man har sat af til psykologhjælp. Okay. Ikke engang blevet brugt. Altså, så mens ventetiden er bare... Kan du forklare det? Altså, det er jo en socialdemokratisk ledet region. Ja. Med tidligere overborgmester Sofie Hestorp, der jo så har en vis ansvar for, hvad der foregår. Og nu kan jeg ikke... Jeg har glemt desværre, hvad han hedder, den nye chef. Det er Lars Skovhøj, der har overtaget, men hvordan kan sådan noget, det er da en god historie, altså, ja, eller en trist historie. Det er en trist historie, at man sådan set har underforbrugt på noget af det, hvor der er brug for det. Det kan godt være, at vi siger, at der er mange, der mener, men jeg kan i hvert fald konstatere, for eksempel i dag, vi har jo for eksempel på psykologer et kvotesystem, der simpelthen pålægger dem, hvordan de må lave deres arbejde, og hvor meget de må lave. Det har vi jo ikke inden for speciallæger, for eksempel. Der er jo ingen, der siger til en speciallæge, for eksempel i modermærkræft, nå, du har opbrugt din kvote, så du må ikke behandle flere mennesker for modermærkekræft. Det har vi for eksempel inden for psykologer. Så jeg synes, at der er masser at komme efter. Så kan det godt være, at der nu er nogen, der har fundet ud af, det, at det lyder jo sådan set som nogle, hvad skal man sige, altså ting og politiske forslag og initiativer, som sagtens kunne trives over hos moderaterne, som er ved at tage alle jeres stemmer. Jamen, det kan godt være, at det kan det. Jeg har ikke set dem så meget på banen på psykiatrien, men... Nej, men på sundhedsvæsen, blandt andet, de snakker jo, altså, som nu skal der simpelthen hele diskussionen om, når vi snakker sundhedsvæsen, ud med de der regioner. Lad os få et samlet system. Ja, det tror de er løsningen. Nu sidder jeg selv i regionen, jeg vil sige, der er rigtig meget af den måde, der fungerer i regionerne på, som jeg også er kritisk. Jeg mener blandt andet, at vi er for mange politikere, ja. Faktisk. Men jeg tror sådan set, det er godt at have regioner også, fordi jeg mener sådan set, hele specialiseret handicapområdet også bliver misligeholdt i kommunerne, der ikke har kompetencerne til det. Det tror jeg måske, regionerne skulle tage sig i stedet for. Men altså, det er jo dejligt, hvis der er flere partier, der vil være med på at kæmpe sagen for psykiatrien. Det mærker jeg sådan set også. Der er nogle enkelte politikere i nogle andre partier, der gerne vil. Men det er i hvert fald en af de ting, som jeg har stillet mig frem på og har haft som, hvad kan man sige, mærkesag, inden det lyset pludselig blev folkeejer, man skulle gå ind i psykiatrien. Thomas Rode, hvor er du egentlig født og opvokset? I Sønderjylland. Område. Og nu stiller du så op ind på Stenbroen, kunne man sige. Ja. Vestermarm er faktisk min kreds. Ja, det er godt hus, der har jeg boet også i mange år. Men det, jeg synes er interessant det her, det er, at du skal ligesom sammen med Samir Nawa blandt andet, og samle faklen op efter Ida Augen, som formentlig også stiller op nu for sit tredje parti, så vidt jeg kan huske. Ja. Som havde radikals højeste person i stemmetallet sidst. Og det vil sige, at I fik valgt 3 sidste gang, og jeg ved ikke, hvor mange I har valgt den her gang. 2-3 stykker. Forhåbentlig, det er vi set fra jeres stol. Men det her med København hovedstaden, hovedstaden og provins og sådan noget, hvor er du henne i den debat? Jamen, jeg er jo det sted, hvor at, man kan sige, jeg har jo, kan man sige, kommer fra provinsen og er flyttet til København. Mm. Og det tror jeg, der er mange mennesker, unge mennesker, ligesom mig selv, der gerne vil. Og for eksempel de aftaler, der er blevet lavet omkring, at man skal udflytte en masse uddannelser til provinsen og lukke en masse i København. Det er jeg sådan set meget imod, og jeg synes, det er en lille smule hyklerisk, at nogle af de ministre, der har været med til at vedtage den her aftale, har gjort præcis det samme som mig, nemlig flyttet fra provinsen. Jesper Petersen, han var fra Haderslev, jeg var fra Mor, ikke? Ja. Og har taget turen mod storbyerne, og nu siger vi så til alle andre, at det er helt galt. Det er jo prisen, man betaler for at blive minister i en socialdemokratisk regering, hvor Kaare Dybvad ligesom slår de ideologiske toner af det, ikke? Det vil jeg ikke. Jeg er ikke socialdemokrat. Nej, men der kan man så selv sige, at socialdemokrat har også et andet bud, nemlig Benny Engelbrecht, som aldrig har taget en uddannelse, men han er altså flyttet til Sønderjylland. Ja, men det kan også og Rasmus Prehn har jo også flyttet fra hovedstaden og så til Aalborg, ikke? Ja. Så det er jo en god ting. Men hvis I kommer i regering, stopper så den der sådan, skal man sige, udpining af hovedstaden til fordel for provinsen. Den trafik, der er. Arbejdspladser, penge og uddannelser skal flyttes fra hovedstaden, store byer, og så ud på landet. Er det noget, I er imod, eller hvad? Eller ja, hvad? Ja, fuldstændig. Altså, jeg synes, der er sådan, også i den her valgkamp, sådan en meget trist tendens til, at det er meget byerne, og også hvis man samtidig også kan op akademikerne, og har de tørklæde på oveni, så er det rigtig fedt at gå efter dem. Og der tror jeg egentlig, der er brug for en anden vej. Men til gengæld også brug for at give nogle realistiske løsninger på, hvad vi kan gøre for provinsen. Mm. Altså for eksempel, når jeg ser på Region Sjælland, ikke? Hvor at man ikke kan få nogen speciallæger, og hvor man leverer et væsentligt dårligere sundhedsvæsen, end vi gør i hovedstaden, så er det da helt åbenlyst, at vi skal bruge nogle af vores ressourcer også på at hjælpe dem dernede. Men ideen omkring, at man for eksempel kan stoppe butikstøden i yderområderne, hvor jeg selv er fra, altså forget it. Grunden til, at butikker dør, det er, fordi folk handler på nettet. Det kommer politikere ikke til at gå ind på. Det her med, at folk de flytter til storbyerne, det er et globalt fænomen. Altså, vi kan ikke spole de her ting tilbage. Det er folks frie vilje, der driver det, og det er altså stærkere end nogle politiske kræfter. Thomas Roden, hvordan synes du, at dit parti står sådan, har placeret sig i forhold til Socialdemokratiet og magten i Danmark? Er du ikke bekymret for, at I ligesom er partiet, som ingen rigtig vil lege med? Altså Venstre og Konservative vil ikke lege med jer, ikke engang de Moderate vil lege med jer, og Socialdemokraterne, de snakker om alt muligt andet end NSR-konstellation. Du, sådan, du har mange sådan sige, meget sådan mainstream-synspunkter på midten og så videre, og masser af energi. Spiller du ikke din tid i Radikale Venstre for sit liv? Nej, for jeg er jo radikal. Okay, også men den udlændinge politik, har den ikke placeret jer et sted, hvor I simpelthen har svært ved at trænge altså, med alle de andre ting? Jeg tror, der er jo to diskussioner af det her. Udlændinge politik, jeg må sige, jeg har det jo sådan, jeg synes, det er gået for vidt. Altså, jeg tror ikke, jeg er sådan en eller anden, hvad kan man kalde det? Hvad er gået for vidt? Nogen vil kalde det halalhippe. Nå, men den udlændinge politik, vi har i Danmark, synes jeg, var gået for vidt. Men det har de radikale jo altid med. Men diskussionen omkring, hvor vi ligger os, kan jeg sådan set godt forstå. Og jeg vil sige til det, at det er jo ikke, altså nu kommer vi ind i det, der ikke så meget handler om politik, men måske mere om strategi, ikke? Og det er jo klart, at det er nok værd at kigge på, om den radikale strategi ligger på det rigtige spor. Men jeg vil så sige en ting, det her med, hvem der vil lege med hvem og sådan nogle ting. Altså der er valgkamp lige nu, ikke? Lige om lidt, der skal man tælle til 90, og man ikke... At man så har lyst til at lege med dem, der kan hjælpe folk med det alligevel. Thomas Roden, der er ikke nogen, der lytter på dig, som er i tvivl om, at du sådan set både godt skåret for tungebånd og sikkert også fået nogle fine eksamener og sådan noget. Og så tænkte jeg, jeg er ikke helt sikker, men altså er du ligesom din berømte partifælle Lotte Rod gået på Deutsche Privatschule i Appenrade, fordi det er derfor, man lærer noget, og der får man altså karakterer også langt før først G. Nej, det har jeg ikke. Jeg har rigtig mange gode venner fra det tyske mindretal, men jeg har ikke. Jeg var fra statsskolen. Okay, og der er bare niveauet selvfølgelig ikke lige så højt, men der var folk her, og der var ikke de, men til gengæld var bedre trivsel end blandt de læser, dem der stater på. Der var bedre fester, vil jeg sige. Ja. Der var bedre fester, men jeg var jo faktisk DJ til festerne på det tyske privatgymnasie, hvor vi samlede penge ind til deres fester. Så spillede jeg gratis som DJ, og så samlede vi penge ind til flygtninge i Syrien. 8.000 okay. kroner, du. Det kan jeg men hvordan, tysk, sproget tysk i dansk undervisnings- og uddannelsessystem har det rigtig, rigtig skidt? Er det noget, der optager dig, eller skal vi bare lade gøre ligesom man siger, tysk, det er lige meget? Jeg synes, det er vigtigt, men hvis jeg nu skulle være helt ærlig, og det skal man jo være, så må jeg sige, så jeg er jo fra Sønderland i en familie, hvor der er blevet set tysk tv og talt tysk, har tysksindede mennesker i min familie. Jeg er selv helt utroligt dårlig til tysk. Jeg er virkelig, virkelig dårlig. Roden, det lyder lidt tysk, faktisk. Ja, det tror jeg ikke engang, det er. Altså, jeg tror mere, det. Jeg hvis dansk ret langt tilbage, så er det måske nogle truske kartoffelavler eller sådan noget. Okay. At det faktisk er et problem, at der er så få danskere, der er gode til tysk, og vores kendskab til tysk sprog og tysk kultur er dalet markant. Jo, men jeg synes sådan set, der er, altså, det kan man tale omkring, altså flere af de sproglige fag i vores uddannelsessystem, der er udfordringer med. Men jeg vil også bare lige, kan man sige, deklarere mig selv ind og sige, nogle gange kan det også være lidt let at sige, alle burde være bedre til alt andet, når det selv er noget, man er rigtig dårlig til. Ja. Her til allersidst, vi har været omkring Kina og så videre. Du har en anden kasket på, som, som formand for Dansk Kinakritisk Selskab. Hvad glæder du dig til at skulle stå på mål for eksempel ordfører, for eksempel hvis de radikale kommer med i en regering? Det var det, man går efter. Så skal du jo pludselig stå og forsvare, måske som udenrigsordfører, regeringspolitik, så der vil jo være meget Kina, lad os sige Kina-neutral. Glæder du dig til at være udenrigsordfører for det radikale, og skulle forklare og forsvare sådan noget? Lad os nu se, om jeg får udenrigsordførerskabet med det samme, jeg har været ind på de gange. Det er jeg ikke sikker på. Det kan være, men jeg forstår godt dit spørgsmål. Jeg tror, altså, det er jo helt sikkert, at det med at være formand for Kina-kritisk Selskab, der er man nødt til at skabe sådan noget opmærksomhed en gang imellem. Og for eksempel har jeg jo stillet mig ned til et arrangement foran den kinesiske ambassadør og revet Tibet flere op af ham og råbt, at han er med til at smadre mennesker. Kan du få en fidu? Det er måske ikke den linje, jeg kommer til at lægge som folketingsmedlem, men jeg vil bare sige en ting. Jeg er jo Kina-kritiker ind i hjertet. Altså, jeg glemmer aldrig mine venner lige nu, der sidder i fængsel nede i Hongkong. Og de ting, de ligger helt indgroet i mig, og det kommer de til at være fortsat med. Og så bliver formen måske anderledes på nogle ting, men der er ingen som helst tvivl omkring, at hvis jeg får et mandat på Christiansborg, så kommer det også til at blive brugt til at modarbejde Kinas indflydelse i verden. Thomas Roden, held og lykke med det, og tak fordi du kom her. Hvis ikke du får et mandat denne her gang, så får du det sgu nok næste gang. Men måske for et andet parti. Held og lykke med det. Det tror jeg ikke. Ja, og så får vi jo en ny gæst det her vi. I boksen. Vi kan lige nå at knytte en kommentar her, lige inden at vi får Janne Sandberg i studiet her. Det er... Altså, det er jo ikke opmuntrende læsning for den unge Thomas Roden, hvis han ser den undersøgelse, måling, der er kommet i Altinget i dag, som altså er for lavet af Kantar, Public Gallup og Opinion. Og den er jo så altså lavet af, hvad hedder det, Kasper Møller Hansen, den her professor i vælgervandringer. Ja. Og hvad. Og altså, det er ret vildt, at den her valgkamp har været i gang i en uge. Og bare på den uge, der har 11.210 radikale hoppet over til Lars Løkke. Ja, det er sådan et susetal. Men det er, ja, men det er mange, ikke? Altså, det er i hvert fald mere end... Altså, der er ikke en stor usikkerhed om, at der er en ret vild tendens. Det er rigtigt. Trafikken er ikke til de radikale, det er fra de radikale, PT. Det, sådan er det. Og at Løkke står til, man må sige, at vi har tre statsministerkandidater, men måske nærmest 2,5 efterhånden. Lars Løkke, han er nok måske egentlig den, og det er sådan lidt, synes jeg kan høre, at folk, der ville tænke, hvis han var en kandidat mod Mette Frederiksen, så ville det måske være en lidt mere lige kamp. Torben Steno, jeg læste i dag BT, det var vores søsteravis, der læste jeg jo en interview med skuespiller Gita Nørby, der er forarvet over, at kultur slet ikke er en del af valgkampen. Der bliver aldrig snakket kultur, siger den 87-årige skuespiller Rene, og hun er ikke alene. Nej, velkommen, Janne Sandberg. Ej, altså, du er ikke 87, og du har heller ikke været på scenerne på den måde. Men du er jo fordi, at du har skrevet en kronik i Berlingske, og udover at du har gjort det, så er du jo altså så til daglig direktør på det nye Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation, som er under på Østerbro her i begyndelsen af 22. Eller 2023. Ja. Til næste år. Men når vi har besøg af dig, eller gerne vil have dig her, så er det fordi, du er sådan en kulturlivets stemme i debatten, ikke? Og det, du har så skrevet om, det skriver du, hver kommission burde have en kunstner med, og det er sådan en appel eller en opfordring til politikerne om at gøre det, vil sige. Hvorfor i alverden dog det? Hvorfor skal der ikke være en automekaniker med i hver evig eneste kommission og råd og nævn? Jamen, hvis du spørger automekanikerne, så vil de sikkert synes det samme. Ja. Så nu står jeg jo på mål for kulturen, og derfor synes jeg, at det vil være oplagt. Og det er det, jeg siger, det interview, du refererer til, at når man fra officielt hold nedsætter råd, kommissioner, så vil det være interessant, synes jeg, at få kulturens stemme med i det kor. Og når jeg synes, det er interessant, så er det jo fordi, at man har jo desværre som regel den sådan gyldne regel, at man bemander den slags råd og kommissioner og nævn med mennesker, som har en dyb, selvfølgelig faglig indsigt, men de har meget ofte fagligheder, der ligner hinanden. Men hvad er det? Altså, hvis jeg synes trods alt, jeg har en lille smule berøring med det der kulturliv, ikke? Og så jeg tænker jo altid, hvis der er en eller anden, der melder sig der til sådan en chance der, ikke? Så er det jo som regel, altså det jeg ikke vil kalde kultur, nej, så er det parasitterne. Altså du ved, så er det dem, som administrerer kulturen. Ja, det er det jo næsten ikke aldrig de ja, ude. Jeg skal siger det være, faktisk udøvende kunstner. Skal det være Benjamin Koppel, der skal sidde der? Ja, det kunne da være et glimrende bud. Det korte svar er, ja, selvfølgelig skal det være en udøvende kunstner. Det skal ikke være sådan en som mig, en skrankepæv, der sidder og forvalter rammer for dem, kulturen. De er der jo. De er der ikke i Rigmål, for det er vi. Nej, men de er der. Men vi er der en gang imellem. Men det er udøvende kunstner, jeg efterlyser. Når jeg gør det, så er det jo fordi, jeg synes, at udøvende kunstner evner at gøre det, vi andre ikke gør så ofte, nemlig at tænke tanker, som skubber til vores andres lidt mere sådan gængse tankesæt. Men tror du, hvis du puttede Michael Kvium ind i sådan et udvalg, tror du ikke simpelthen, at hele hans kreativitet, den ville simpelthen degenerere som en rosin bare ved, altså, han ville slet ikke kunne holde ud og skulle læse jamen, de partier? Nu kender jeg ikke Michael Kvium så godt, okay, men jeg tror faktisk, at de fleste kunstnere, jeg kender, lad mig sige det på den måde, de fleste udøvende kunstnere, jeg kender, vil gå til sådan en opgave med stor alvor, og også med en respekt for, at man træder ind i et system, som selvfølgelig har nogle regler, man skal overholde. Så det handler ikke bare om at gå ind og kaste en håndgranat i sjove farver og sige, huhej, her kommer jeg af kunstner. Men kommer de ikke tit til kunst, fordi det er, eller til kort, fordi det ofte er sådan noget med noget bevilling, og det er noget ofte lidt teknisk, og grunden til, at jeg er jurister, det er, fordi man skal overholde alle mulige lovgivninger. De er jo med for at kunne... De vil jo være der. De er jo med for, de er der, det er med for at fortælle hårdt. Alle de andre, hvad der ikke kan lade sig gøre. Ja, præcis. Eller hvor der er smuthuller. Og økonomerne de er med til at fortælle alle de ting, der ikke kan lade sig gøre, ja, fordi og der ikke er råd. Koster, og, ja. Jo, og det er der fuldstændig rent, men de vil jo være der alligevel. Dem kan vi jo sørge ikke blive fri for. Men de skal nok få lov at komme ind. Min pointe er jo sådan sagt lidt polemisk, at det kunne være interessant at få nogen ind, som flytter til vores andres forestilling. Og det er det, kunstner kan. Det er jo det, vi alle sammen kender, når vi læser Benjamin Koppels roman, eller hører hans musik eller andres. Altså bliver vi en gang imellem rørt steder, hvor vi ikke vidste, at vi havde... Og nu skal det ikke være sådan en samlespis kultursalon, hvor alle ved, hvad vi taler om, når det er Benjamin Koppels roman. Min kone har læst den, og den handler om jødisk familie. Ja, og sådan noget. Den hedder Annas sang, og den er en fuldstændig fantastisk roman, som handler om en jødisk familie. Den roman er ikke interessant i den her sammenhæng. Det, der er interessant, er, at der er en kunstner, der har noget på hjerte, som rører mange mennesker. Ja. Men han kasser næsten alle kunstnere. Det er helt, det er faktisk det er meget provokerende, irriterende, hvor dygtig den her mand er. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Men så, Janne Sandberg, nu citerer jeg dig bare her, ikke? Du skriver i det her. Det er forstemmende, at ingen politikere forstår, at kultur og kunst kunne spille en rolle, når vi taler om, hvordan vores samfund skal se ud, og hvilke menneskelige værdier, vi ønsker at give videre til vores børn. Ja, altså, er det helt rigtigt? Fordi det, som kunstnerne er i stand til, det er, at de påvirker jo vores kultur, og dermed også politikere via deres kunst. Hvorfor skal man tilskylde dem til at sidde i et eller andet bestyrelseslokale? Fordi vi som samfund har brug for også at flytte os. Vi har brug for, at vi ikke bare reproducerer os selv. Og med al mulig respekt sagt i retning af Djøf, altså af jurister og økonomer, så ville det jo være et råd eller et nævn eller en kommission, som hvis den kun var befolket af den slags fagligheder, sørger for, at vi gør det, vi skal, inden for de rammer, der er sat. Pointen er her, at hvis vi skal udvikle os, så skal vi også have nogen ind, der skubber på den udvikling. Så nu tillader jeg mig så at sidde og kaste om navnet Kasper Kolding, forfatter, ikke? Som har skrevet sådan nogle dystopiske, også lidt morsomme bøger en gang med. Han har for eksempel været taleskriver for Dan Jørgensen. Der gik ikke ret langt før, så kunne han ikke klare det. Nej, det holdt ikke så. Nej, det kunne ikke. Altså, og det viser, der er jo simpelthen en modsætning mellem det der, hvor jeg så siger, at det må gerne komme nogle flere af kulturens administratorer ind. Det er sådan nogen som dig. Jeg ved ikke, hvor meget sådan nogen som mig kan bidrage med, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Vi er ikke særlig stærke på det formelle. Altså, vi er ikke stærke på juristeri eller organisation. Nej, men på kulturlivet, altså det kulturliv får da en stemme via dig. Ja men når vi taler råd og nævn, som er det, som er udgangspunktet for min kommentar, så er det jo, fordi jeg synes, at vi savner i udviklingsrummet og inddrage nogle af de kompetencer, som rent faktisk kan udvikle. Og når Søde Gita Nørby, nu sidder du og finder interviewet frem igen, siger, at hun synes, at kulturen mangler i debatten eller i valgkampen, så vil jeg både give hende ret og ikke ret, fordi jeg synes jo, at vi taler faktisk rigtig meget om kultur. Når mennesker mødes med hinanden, så taler vi om kultur. Ja, men det er rigtigt, det fungerer jo fint. Men det er jo rigtigt nok, at det måske ikke er det, der... Det er mere sådan noget med skat, har lagt mærke til, betyder en hel del, og Arnepension og sådan noget. Sundhed. Det er klima og også indimellem. Men i Gita Nørby er blandt andet, nu lige et andet pragtfuldt citat, det er et ukendt land for politikerne lader til. Alt, der hedder kultur og kunst, er en fremmed verden, og det er det, der holder os sammen, så det er meget mærkeligt, men det er der ingen af dem, der synes. Ja, måske det tror jeg heller ikke, hun har ret. Måske bortset fra Henrik Dahl, som jeg synes, som jo er et karakter. Han er jo en nyrentalist. Som rentalist, og det betyder, at han jo mener, at vi skal have luet ud i utrolig meget af de der kunststøtte, og måske også nogle af alle de her, skal man sige, fonde, der deler penge ud, legalt og så videre. Og der sidder jo alle de der udøvende kunstnere jo sådan set, og der er jo armslængdeprincip og så videre. Så vi har jo sådan set kunstnere, der bevilger penge til andre kunstnere. Der er så lige lavet en undersøgelse, der viser, hvor meget de har givet til sig selv. Med venlig hilsen af skatteborgerne. Ja. Så det er ikke helt forkert. Nej, men nu snakker du om noget andet, fordi nu snakker du om pengeflowet. Nå. Det er faktisk ikke det, jeg snakker om. Okay. Jeg snakker om at komme ind i udviklingsrummet, der hvor tankerne bliver tænkt. Jeg er helt med på, at Statens Kunstfond bliver uddelt af kunstnere, og som du har meget rigtig siger, tror dem også nogle gange til hinanden. Jamen, det er det men, jo. Men jeg synes heller ikke, at det er rigtigt, hvad Gita Nørby siger, at vi er politikere ikke ved noget om kunst og kultur. Ej, det er når jeg simpelthen taler ikke med rigtigt. Når jeg taler med dem, ved de faktisk rigtig meget. Hvis man skal anfægte noget, og dermed snakke lidt i linje af Gita Nørby, så er det nok mere, at snakken om kunst og kultur i politisk retorik er ikke gangbar mønt. Altså, det er ikke noget, vi bruger, når vi argumenterer i politik. Men det er jo blevet elitært. Altså, bare det at sidde her i Pilestræde, det er jo sådan set ikke særlig godt, fordi så kan man over i Jylland og andre steder jo ligesom ventilere synspunktet om, at her har vi jo sådan en... Vi sidder jo i en salon lige nu. Vi sidder, ja, det er klart. Og lige om lidt, så sidder vi med hver vores franske novelle og læser videre på den. Det gør vi i frokostpausen, ja, naturligvis. Det er. Men altså, Janne Sandberg, når du kommer med det her, så er det jo fordi, at du mener, at det ville kunne gøre noget, hvis der var nogen, der lyttede til det. Så er der noget sted i Europa, hvor du har lavet inspirere af og siger, her sker det? Det er sjovt, du spørger. Ja, fordi det skal svaret, jeg spørge om. Ja. Og, hvor? Og jeg nævner det faktisk også i det interview, I refererer til, nemlig at i Tyskland er der flere danske kunstnere, der arbejder, blandt andet flere, der har atelier i Berlin. En af dem, uden at nævne navne, stor dansk kunstner, har fortalt på et tidspunkt, at vedkommende blev inviteret til Tio. Det er Olafur. Det kunne det være, ja. Som er inviteret han er til også Tio. Han er jo noget usædvanligt stor forretningsmand også. Lige ene. Ja. Fordi det, han fortæller, eller andre, er, at Frau Merkel, dengang hun var kansler, inviterede kunstnere til Tio uden agenda. Altså det og invitere, når man er en politiker, for at lytte til, hvordan er det, verden ser ud derfra, hvor du betragter den. Altså set gennem en kunstnerisk prisme. Ikke nødvendigvis for at omsætte det til et helt konkret forslag eller en helt konkret tankebane, men egentlig bare for at få en forstyrrelse ind i hovedet. Det synes jeg er vidner om stort overskud og en ret respektfuld måde at gå til åndsarbejdet på, og inkludere det i politikken. Du har ikke sagt det, men jeg vil godt sige, det er Olafur Eliasson, den dansk-islandske kunstner, som er bosat i Berlin, og som er en kolossalt dygtig forretningsmand. Og der er jo ikke nogen, det behøver nemlig ikke at være nogen modsætning mellem at være en stor kunstner og være en god forretningsmand. Og Olafur, som på Island hedder Olavur, men der er sådan, der er så meget. Ja, men, men okay, jeg tror, vi skal videre. Tusind tak, fordi du kom og slog et slag for kulturen, skulle have en højere plads, eller en større plads i det politiske. Tak til dig, Jane Sandberg, og du er museumsinspektør for Enigma, der åbner. Hvornår åbner I? I januar, februar? 25. februar 23. 25. februar. Det glæder vi os til. Velkommen. Godt. Tak skal du have. Ja, og nu synes jeg, at vi skal kaste os over nogle af de ting, der er på dagsordenen. Vi kan starte med målingerne, fordi lige i øjeblikket, så er det jo sådan, at, at Lars Løkke har jo en fest med at fortælle om den her midterregering. Han og Mette Frederiksen har nogle tanker om, at de vil lave. Hvem der skal ind i den, det er sådan lidt svæver hen i det uvisse. Og man kan sige, at vælgerne har jo hver især givet både Moderate, men også Socialdemokrater en ordentlig skub fremad i meningsmålingerne. Så nu kunne man jo pludselig få den tanke, at vælgerne er helt pjattet med den midterregering, som de begge to taler om. Mm. Men hvis man så læser i den Berlingske Avis, så kan man se, at der er en ny måling fra Kantar Gallup, hvor man netop har spurgt vælgerne om, hvilken regeringsform de ønsker. Og her kommer så det, man kan sige er paradokset. Kun 12% foretrækker en regering, der består af partier fra både rød og blok. Det vil sige, Løkke turnerer rundt med noget, som der faktisk ikke er så store efterspørgsel på. Men man kan så sige, hvis der er 12%, der mener, at det her kunne være en rigtig god idé, ja, så kan det godt være, at han repræsenterer de 4-5%, og så kan det være, at de andre går over til Socialdemokratiet, synes det, men de radikale synes jo også, det er en god idé. Prøv at høre, det er jo et meget nemt spørgsmål at stille som analyseinstitut, og så få det svar. Fordi altså, selvfølgelig kan man jo ikke på den måde, altså der er jo ikke nogen konsekvens eller stringens, eller i virkeligheden sammenhæng i, hvad vælgerne mener. Så det, jeg mener faktisk, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad vælgerne mener om den idé. I morgen har vi en ny måling, hvor de synes om noget andet. Ikke? Vi stemmer jo på nogle forskellige partier, og så ved vi jo godt alle sammen, at vi får jo ikke. Nej. Altså selvom man går hen og stemmer på Enhedslisten, så ved man jo også godt, at Enhedslistens politik heldigvis aldrig bliver til noget. Men det her, det er jo det, som erhvervslivet også er meget glad for. Det her, det er jo det i regeringen. Det er jo sådan noget rød Dansk og blot. Industri, ja. Altså, erhvervslivet synes, det er en fremragende idé, og så er, men det er altså kun 12%, der synes, det er en god idé. Og så synes Lars Løkke, Mette Frederiksen og Sofie Carsten Nielsen, at det kunne være en god idé. Men når man sådan borer lidt i Socialdemokratiet, så kan man jo faktisk se, specielt oppe i Nordjylland og andre steder, de er faktisk, hvis man læser Politiken i dag, så er der faktisk interview med folk. Det er Elisabeth Svane, der har været op og sådan prøve at dykke lidt ned i nogle af de der socialdemokrater, og prøve at spørge lidt ind til, om de synes, det er en god idé, det der med Mette Frederiksen. Mm. Og man kan sige, det er også en idé, som folketingsgruppen fik serveret dagen før, at hun udskrev valget, og nu gik man altså til valg på en midterregering. Altså, det er ikke noget, de synes er deres kop til. Men tror du ikke, så Mette Frederiksen, hun er jo en dygtig dame. Så nu siger hun, nu er der kommet den her måling. Folk vil ikke have en regering hen over midten, og de radikale, de er sendt til tælling. Så hun siger, jamen vi lytter til, hvad folk siger. Så nu vil vi ikke have en regering henover. Nu er der, som man kan se, at det folk faktisk virkelig gerne vil have, det er en socialdemokratisk mindretalsregering med mig som statsminister. Og så er det selvfølgelig også. Så er vi tilbage til 0. Og så er de der 12%, det er jo sådan nogen, der kan gå begge veje. Yeah. Så kan man få nappet et par procenter af dem, så kan det jo være, at regeringen får lov at fortsætte. Så, men der sker jo også andre ting, fordi Lars Løkke, han var jo i DR i går, DR1, der de har jo mange programmer på DR, ja. Hos Kåre Kvist, stor fan af Juventus og FCK, det kan man følge på Twitter. Men her der spurgte han jo sådan set Løkke på en måde om, hvad han havde jo haft ansvaret for smykkelov og tildækningsforbud og krav om håndtryk, når man får statsborgerskab. Og hvad synes han nu om det? Og så sagde Løkke lige ud, alt det kan vi godt strege. Det var symbolpolitik, og det var en fis i en hornlygt, og det kunne man sagtens. Han sagde ikke det der med en fis i en hornlygt, men det man jeg tolker ud af det. Så det vil sige, han undsiger fuldstændig den der politik, han jo selv stod på mål for, og det var som statsminister. Hvor han var presset af den nu kriminelt dømte partileder Inger Støjberg, som var jo altså elskede de der ting. Ikke? Men det er jo også Socialdemokrater, der synes, det er fint. Det er ikke, fordi jeg ikke vil skyde den vej, men det er jo bare sjovt, at nu er han jo frigjort sig fra sit parti, og dengang, kan man sige meget om Lars Løkke, han var jo formand for Venstre og statsminister, og der var jo mange ting, han var nødt til, og han har jo det parti, han sidder med nu, er jo en konsekvens af, at det var umuligt at regere med sit eget parti, når man så oven i købet skulle tage hensyn til sådan nogen som Inger Støjberg, som nu har gået ud og lavet det her parti. Og det er jo også interessant, at Inger Støjberg, og jeg synes, vi bliver nødt til sådan også med at snakke om Danmarksdemokraterne, da de jo officielt har meddelt, at de ønsker ikke at medvirke i det her program før efter valget. Men derfor kan vi da godt lige nævne, at de kandidater, og du kan huske, hvem det er, en Danmarksdemokrat, Danmarksdemokrater har smidt deres første kandidat ud. Ja, altså, det er jo sådan, at Inger Støjberg har jo, det har hun jo i en artikel i Berlingske tilbage i august, jo fortalt, at hun har jo personligt holdt et interview med hver enkelt kandidat, og hun har jo undersøgt hver enkelt kandidat, og virkelig haft ansvaret for at og vurderet hver evig ens kandidat. Så man har jo ligesom haft indtryk af, at der er fuldstændig styr på det. Det er jo heller ikke alle Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer, der slap igennem nåleøjet hos Inger Støjberg. Men her er der simpelthen en kandidat, der har haft en fortid i Stop Islamiseringen, altså i det her højrenationale parti. Og der må man forstå på deres næstformand i går, hun hedder Pernille Roth, som sagde, at man kan ikke være medlem, man kan ikke stille op for hvad hedder det, Danmarksdemokraterne med den her fortid. Det kan simpelthen ikke, det er uforligeligt med det. Og jeg vil bare sige, okay, jamen, hvordan kan det være, Inger Støjberg, når hun har siddet og haft de dybe, lange, fortrolige samtaler, at den her dømmekraft, som jo tidligere har svigtet, den har svigtet tilsyneladende også igen, når hun sad med de her folk. Altså, er der andre, der har den her fortid egentlig? Jeg forstår ikke, at medierne ikke ringer til Inger Støjberg og spørger, om der er andre i den her, på den her liste. Det kan vi godt gøre, men hun tager så Hun tager ikke telefonen, fordi hun vil kun snakke om de ting. Altså, og det er jo også et fantastisk parti, fordi det er jo Danmarks mest topstyrede parti. Hun vælger ikke så meget om, hvad hun mener, men folk ved jo, hvad hun mener. Der er kun Peter Skorup og hende selv, der får lov til at sige noget i den her valgkamp. Og men alligevel, så stemmer vælgerne på hende. Det gør de, og ved du hvad, der også er sjovt? Fordi i dag, så Socialdemokraterne, det er jo et rigtig godt gammelt magtparti, og de er jo i stand til, hvad skal man sige, fra deres talentakademi, at udvikle nogle rigtig, rigtig brutale magtspillere. Og en af dem, det er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Ja. Han er ikke aldrig bleg for at sige, at hvis man bare overhovedet antyder noget kritisk om Mette Frederiksen, så er det nærmest hets. Det er ham, hvis far engang arbejder med lufthavnen, ikke? Ja. Jeg vil gerne citere fra en historie, som er kommet frem i Frihedsbrevet om Peter Hummelgaard. Og der står her, ifølge Frihedsbrevets oplysninger fik Peter Hummelgaard i 2010 et større rentefrit lån af Stjernen Studiefond. Og det er dem, Stjernen, det bryggeriet, dem jeg vil hellere have en star, de har så et studiefond. Det er tilbage til den gang, altså Socialdemokratiet var ren romantik, alt var skønt, H.C. Hansen var statsminister. De gode gamle dage. Det kan ikke blive bedre. Rutana, rådfabrikken. Ja. Nå, men fik et lån fra Stjernens Studiefond. En særlig fond, der støtter unge, som er fagligt aktive, eller en del af DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Lånet på 50.000 kroner skulle tilbagebetales, da Peter Hummelgaard, den nuværende beskæftigelsesminister, blev færdiguddannet som jurist i 2012, og man kan næsten allerede mærke, hvordan tårerne er løbet ud over mønsterbryderen, kuffertslæberens søn, fra der blev jurist. Han bliver så færdig som jurist i 2012, og så går jeg tilbage på citat. Eller når han lånet skulle tilbagebetales, når han blev færdiguddannet, eller når han fik job, som det fremgår af betingelserne på fondens hjemmeside. Alligevel måtte fonden flere gange gennem en længere periode rykke Peter Hummelgaard for at få ham til at betale sin gæld. Det synes jeg er helt, helt fantastisk. Altså, at man ikke engang kan betale tilbage til den romantiske stjernefond, som har gjort ham til mønsterbryder. Hvordan kan man det? Og altså, så ringe tjener. Han tjener jo trods alt bedre end de der kuffertslæbere ude i lufthavnen. Ja, som jeg læser det, så er det jo dengang, det altså før han blev politiker, og måske lige før han blev DSU-formand, at han havde de der problemer. Men det er jo pinligt. Specielt også, når han har været så hård og i sin retorik efterfølgende. Det er lige før, han ville sætte sådan en rockerindkasse ud efter folk. Hov, apropos rocker! Yeah. Så du for Søren Pape, var hende sidste år? Nej, det gjorde du. Jamen, der er jo og det er igen Frihedsbrevet, det er vores gamle chef, Mads Brygger, har jo Frihedsbrevet, en publikation, hvor der står mange sjove ting i indimellem. Og der har vi også en anden kollega, Maja Tjekkeli, som har været ude og stille Pape spørgsmål. Han var i Helsingør, hvor Benedikte Kjær jo er borgmester for de konservative. Han var oppe for at se på Rockerborg. Ja, oppe for Rockerborg, og så stiller hun jo spørgsmål. Ja, jeg ved, hvorfor skulle han op og besøge Satudarah og hvad fanden hedder de andre skøre? Ja, Bandidos, tror jeg, det var. Ja, Bandidos, ja. Ja, jeg forstår det simpelthen ikke. Nå, men det, men altså, ja, hvad pointen var, om de skulle bortset fra, at forbryderne skulle i fængsel, det synes jeg er jo glimrende i dag. Om kriminelle kunne komme med i, sådan en rocker, kunne han komme med, eller hun komme med i, ja. I Papes regering? Nej, i hvert fald ikke. Det var da et underligt spørgsmål. Hvad så med andre kriminelle? Jamen, det kunne de da heller ikke. Kunne man forstå. Og så var der så Inger Støjberg. Jamen, det var, hun er jo valgt af Folketinget og medlemmer af Folketinget. Så det vil sige, hvis man rocker og medlem af Folketinget, så kan man godt blive med, komme med i din regering. Ja, det var jo fuldstændig useriøst spørgsmål. Ja. Og det er som om de konservative og Pape, og jo det også Ellemann, de vil slet ikke anerkende, at hun er dømt for kriminalitet. Altså, og det er jo... Kan man sige, der er jo mange politikere, der er mange borgere, ligesom siger, det så, er simpelthen lige meget. Og så siger de sådan, ja, hun har udstået straffen, og sådan. Og ja, men vil man også sige det om andre, der har begået anden form for kriminalitet? Det kommer an på, hvad for en slags kriminalitet. Ja, det er en slags kriminalitet, ja. Så hvis man har været... Ja, det, ja, under alle omstændigheder, det var en af de der sådan, små improviserede pressemøder, hvor det løb lidt af sporet, og hvor man fik noget andet ud af det, stunt, end det, som Pape og de konservative åbenbart havde håbet på. Det var bare endnu en, hvad skal vi sige, en sten på vejen af, altså, til Søren Papes, altså simpelthen farvel til dansk toppolitik. Jeg tror ikke på, at han er formand for de konservative efter 1. januar. Det tror jeg. Det synes jeg måske er lidt tidligt. For det første er der heller ikke nogen... Altså, vil du ved? Prøv at høre. Han står faktisk stadigvæk til en ret pæn fremgang. Ja, ja. Og det vil man altid kunne sige. Og han, altså, jeg tror faktisk, at han er sådan pænt urørlig. Men der er jo faktisk borgerlige, som er bekymret for, om hvor ender det her. Altså, lige i øjeblikket er han Mr. 10%. Altså, det var det, Bent Bentsen jo var i gamle dage, og det var de gode gamle dage, vil nogen sige. Men han kommer jo fra det der niveau, der hedder 16-17%. Nu sagde Katarina Ammitzbøll i mandags, at de havde været op på 12%. Nej, de har været helt op på den 16-17%. Han har smidt en tredjedel af vælgerne. Mm. Er vi alle sammen sikre på, at han ikke smider endnu mere? Og man kan sige, Peter Mogensen kan man jo sige mange ting om, min kollega eller vores kollega på TV2 osv. Han sagde jo det, som flere begynder at tænke. Er det nu, at Pape skal droppe rollen som statsministerkandidat, før det begynder at blive for pinligt for dem? Det vil jeg jo ikke sige. Men hvis ikke der sker noget, måske man skulle samle sig om Ellemann. Måske er det mere troværdigt. Ja, men man kan sige, jeg har tabt på den her. Jeg bakker op om Jakob Ellemann. Skinnerne er jo lagt, ikke? Men det er sådan lidt... Hans personlige troværdighed er det, der har været problem. Jeg synes jo, at det er meget tydeligt, at de har ikke været opgaven voksen med hensyn til at gøre sig klart, hvad det egentlig kræver at være folketingskandidat. Det siger du, de konservative. Der er nogle spørgsmål, der ikke er blevet stillet til Søren Pape. Der er nogle ting, der ikke er blevet afklaret. Der har været nogle lige last, man simpelthen ikke har håndteret. Og efterfølgende har man jo, jeg synes heller ikke, man kan sige, uanset om man i øvrigt har sympati for ham eller ej, har Søren Pape og kompagni, har de håndteret de her sager på bedste beskub, som nej, det synes man mange steder ikke, han har. De er blevet endnu værre, faktisk. Det skulle jo så være en helt enorm fordel for Jakob Ellemann, men det er det ikke rigtigt. Nej, fordi jeg synes bare ikke rigtigt, at han samler... Jeg synes ikke, der sker noget så meget i Venstres målinger. Og så kom det jo i går, hvor de jo faktisk laver noget meget fornuftigt. De borger, de går sammen, noget omkring frit valg. Og i dag har Venstre jo så også en skatteplan, 2030-plan, de fremlægger, hvor der er også lidt skattelettelser, der er sådan lidt histerpist. Så der er jo mange af de her ting, der handler om politik, og Venstres analyse er jo, at så længe de taler om politik, så går det egentlig meget godt. Det skal de blive ved med. Og i går, det der med frit valg, jamen det handler jo så også om frit valg af, kan man forstå, sådan en, hvis man er ældre, og man er på et plejehjem eller derhjemme, så kan man også frit vælge, hvem der kommer og rydder op og hjælper en med måske ens personlige pleje og sådan nogle ting. Og der var Morten Messerschmidt, som jo virkelig har smidt alt han har smidt alle handskerne og er gået fuldstændig all in på at være fremmedfjendsk og give den fuld knald. Så han siger jo, at det er også, hvis der kommer en, der er iklædt en burka eller et eller andet. Burka, vi snakker bare tørklæde. Tørklæde. Kommer ikke ind i burka og skal tørre numse på nogen, og ligesom Pernille Vermund. Hvorfor egentlig ikke? Ja, det ved jeg ikke. Men, tørklæde, det er i hvert fald nok. Ja. Så skal man kunne sige nej. Og der var der så Ellemann, jo blev fanget på den der, og sagde, jamen det var han jo sådan set enig i. Sådan var meldingen der om formiddagen. Så blev klokken 12, og så ud på eftermiddagen, så kom der så en kontramelding fra Venstre, om at nej, men det var jo sådan et offentligt tilbud, og det kan man ikke bare sige nej til. Jeg har så lagt bemærket, det betyder jo så, at her har vi endnu en situation, hvor Venstres formand jo er vendt på en tallerken. Mm. Han havde et synspunkt om formiddagen, og et andet synspunkt om eftermiddagen. Det er sådan rent flip-flop. Jeg tror bare, hvis man skal være statsminister i Danmark, så skal man kunne svare på de der ting sådan rimelig klart. Ens politiske kompas skal simpelthen være så klart, at der er ikke plads til, at man sådan vender på en tallerken sådan, i de der situationer. Det må man gennemtænke, eller man har så meget fornemmelse for, hvad er det rigtige svar. Måske ikke det rigtige svar for enhver vælger, men for, hvad er der mest, hvad er det holdbare svar for Venstre og den strategi, man har lagt? Det er det, det er det, vi så i går, det er svigtet. Det er ikke sådan super, super overbevisende. Det må jeg sige, det er det. Jeg skal lige, det er en lille lytterkommentar. Jeg er meget glad for Lasse Andersen, han er meget trofast og lytter med, men han har skrevet noget her, som jeg simpelthen ikke forstår. Og det må du så lige præcisere, Lasse Andersen. Det synes jeg under al kritik, og det burde der bores mere i. Hvorfor vil ikke møde op? Jeg tror gerne, vi vil forsøge at svare på spørgsmålet, men det bliver nødt til at formulere det lidt mere præcist. Jeg kan simpelthen ikke rigtig forstå det. Men, Korto, der er jo noget med, altså, du er stadigvæk medlem af Venstre, og man kan sige, du er jo faktisk gået hen og hvad skal man sige, en del af din, hvad skal vi sige, claim to fame, det er sådan set, at du er en venstremand, som klart melder ud i din, at det er dit politiske udgangspunkt, når du analyserer og kommenterer. Og så stemmer du så en gang med dem alligevel ikke på dem. Og det gør du så heller ikke ved det her valg. Men sig, altså, hvordan synes de selv, det går i Venstre? Med det der Jakob Ellemann-projekt. Jeg tror, det er jo et svagt hold, når han også stiller op på pressemøder. Vi har set den der uhyggelig pinlige periode, hvor han blev omkring Støjberg, om hun kunne blive minister i regeringen, hvor han vævede lidt, og så kom Troels Lund Poulsen. Det kan hun sagtens. Altså, jamen, jeg synes jo, de virker ikke stærke som hold i Venstre. Jeg tror faktisk, de lige nu har det egentlig okay. Det der i går var ikke så godt. Det var faktisk ret skidt. Men jeg tror, der er nogle masse gode ting at sige om Ellemann. Det er, at han ryster sådan noget ret hurtigt af sig og kommer hurtigt videre osv. Han er ikke sådan en, der sådan sidder og dvæler og går fuldstændig ned med flaget, fordi han har fået tæsk. Altså, det gør han ikke. Men det er et problem. Prøv. Du stiller mig et spørgsmål, prøv at svare. Det som de jo er glade for nu, det er jo, at nu er der ikke nogen tvivl om, hvem der er statsministerkandidaten. Altså, det er der jo ikke. Pape, han er jo klappet sammen som en soufflé. Altså, han kommer ikke op igen. Det er i hvert fald deres analyse. Deres analyse er, nu skal han faktisk ikke falde mere, fordi så bliver det et problem. Og så er alle forestillinger om, at man kan få en blå regering med Lars Løkke, fordi det er egentlig kun... Det er det mest realistiske lige nu. Mm. Men hvis man sådan læser aviserne, og specielt politikken, så får man det indtryk af, at Socialdemokraterne har allerede lavet en aftale med Lars Løkke. Ja. Og den er helt på den flade, og det er sådan set bare ministerposter, de skal have fordelt. Jeg er ikke så sikker på, det rigtigt. Mm. Men i den blå lejr, der analyserer man, at vi kan jo tilbyde Løkke præcis det samme. Mm. Det, der bliver interessant, det er, vil de her yderfløjspartier, altså Nye Borgerlige, DF og Inger Støjberg, vil de finde sig i og i en regering med Lars Løkke og VK, hvor de kan glemme alt om de der, altså hvor tildækningsforbud, krav om håndtryk og smykkelov, det bliver fjernet. Vil de ikke acceptere det? Jeg selv vil se det. Men i hvert fald i blå lejeanalysen, han kommer nok hjem til allersidst. Hos de røde, hos Socialdemokraterne, der det, de signalerer, det er, at vi har fat om Løkke, vi har en aftale, Mette og Lars taler om det. de respekterer hinanden, for de er begge to borger de gyldne kæder, modsat de der andre umulige user, som man ingen kan tage alvorligt. Det er sådan set det, der er forestillingen. Om den er rigtig forkert, det synes jeg, de enkelte skal have lov at overveje derude. Når nu vi, altså, vi hører det der smykkelov, tildækningsforbud og krav om håndtryk, det er ude, siger Lars Lykke. Mm. Og det er klart, det er simpelthen et spark over skinnebenet til Inger Støjberg. Ikke? Men så det, har det undret mig, fordi det er der en, der sådan faktisk har fået en ret svær opgave, men som jeg synes, at hun manøvrerer rimelig fornuftigt på, det er Pernille Vermund, der står derude. De er de tre sindssygt højreorienteret, meget, meget udlændingekritiske partier, og at de tre, fordi og Inger Støjberg har gjort det svært for hende, så til, det er lige før, jeg tror, at Nye Borgerlige bedre kunne sidde i stue sammen med Lars Lykke i en moderat regering, eller du, hvad? Men synes du ikke, Nye Borgerlige, de bliver sådan mere og mindre ligegyldige? Altså, den mest skinger i den her valgkamp, det er Morten Messerschmidt, og som Danegård bliver mere og mere skinger. Og Inger Støjberg, det virker som om, det er sådan meget Jylland, og hun er egentlig også mere og mere moderat, egentlig. Men jeg synes jo, det er lidt sådan underligt, fordi der er jo ikke rigtig nogen af hendes folk, der fører valgkamp. Altså, det er sådan en tomandshær. Altså, og jeg synes jo, det er interessant det her med, at dels var der den afsløring af ham der, tidligere højre radikale kandidat, men hvem er de andre? Altså, hvad er det for nogle mennesker? Det er sgu svært at svare på. Jeg vil så sige, Lasse Andersen, det han spurgte til, det var Danmarksdemokraterne, og om hvorfor de ikke vil møde op her. Og det kan jeg ikke svare dig på, Lasse Andersen. Det er bare en enlignes begreb. Prøv at høre, er vi de eneste, de ikke møder op til? Jeg tror heller ikke. Jeg har set et enkelt interview med en lokalkendt her i hovedstaden, som Berlingske har haft, men ellers har jeg ikke set så meget. Altså, Men hvis de skulle komme på andre tanker, så er de velkommen. Og så vil jeg sige, nu vi sidder og snakker om, vi må have fat i Pernille Vermund og høre, om hun har tid til at komme ind. Det plejer, hun har været her mange gange. Kåre Hansen skriver, de der vælgermålinger tager altid så grueligt galt. Se bare på sidste valg. Og det har du ret i, Kåre Hansen, men når man taler om, hvorvidt man ønsker en regering eller ej, så er der svarmuligheden jo ret få. Og derfor så tror jeg, det er sådan en rimelig valid måling. Det blev de sidste ord fra i dag. Det var Anna Eline, der lavede lyd, og Louis sad og passede alt muligt andet. Og vi er tilbage igen i morgen. Og der er Jan E. Jørgensen på besøg. Godt. Og han er venstremand. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.